जो पहले हुआ ना अब होने लगा है, दिल हमको जगा कर क्यों सोने लगा है। ये इश्क है या कुछ और है या बस खाली खाली शोर है। ये इश्क है या कुछ और है या बस खाली खाली शोर है। ओ इसको मैं क्या कहूँ, तू ही बता तू ही बता। इस प्यार को क्या नाम दूँ, इस प्यार को क्या नाम दूँ, इस प्यार को क्या नाम दूँ, इस प्यार को क्या नाम। तुझको देख कर, तुझको देख कर आँखें मुस्कुराने लगती है, तुझको मिलकर धड़कने गुनगुनाने लगती है। ऐसा होता है क्यों मुझको खबर नहीं, पहले कभी हुआ ऐसा असर नहीं। जो मेरे दिल के पास है नए जादू नए एहसास है, जो मेरे दिल के पास है नए जादू नए एहसास है। ओ ऐसे मैं क्या करूं क्या करूं, तू ही बता। इस प्यार को क्या नाम दूं,